opakowanie, 10 rolek. Oferta ważna do 13 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,49. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, 13 dzień września, środa, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Kowal-Grunkati. O doświadczeniach życia w cieniu Rosji mówił premier Polski na spotkaniu z szefem rządu Korei Południowej. Kolejne zestawy tzw. małej Narwi trafią w najbliższych dniach do wojska, ustaliło Polskie Radio. Europosłowie podzieleni w ocenie orędzia o stanie Unii, które wygłosiła szefowa Komisji Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Korea Południowa, mimo dużej odległości dzielącej oba kraje, mają ze sobą więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Szef rządu podczas spotkania z premierem Korei Hang Duk-soo w 23. bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim mówił, że oba państwa mają doświadczenia z życia w cieniu potężnego sąsiada. I to doświadczenie jest bardzo wspólne i bardzo aktualne. Rosja jest naszym sąsiadem i to, co dziś Rosja robi na Ukrainie, w jaki sposób pogarsza warunki bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie, powoduje, że dzielimy te same refleksje, te same obawy i te same nadzieje dotyczące przyszłości. Szefowie rządów Polski i Korei podczas spotkania obejrzeli najnowszy sprzęt wojskowy, który jest na wyposażeniu polskiej armii. To m.in. samoloty FA-50, które Polska kupiła od Korei. Kolejne zestawy tzw. małej Narwi trafią do wojska. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że w najbliższych dniach wyrzutnie systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu dostaną żołnierze z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Pułk przeciwlotniczy w Gołdapi dostanie system, w skład którego wchodzą brytyjskie wyrzutnie i launcher montowane na podwoziu Jelcza. W zestawie są też polski system radiolokacji SOA oraz również rodzimej produkcji system zarządzania ogniem Zenit. Mała Narew zwalcza wrogie obiekty pociskami KAM zamówionymi w Wielkiej Brytanii. Pierwszy taki zestaw trafił do wojska w październiku ubiegłego roku. Przeciwlotnicy z Zamościa otrzymali małą Narew po całkowitej integracji oraz wstępnym przeszkoleniu, tak aby od razu przejść do wykonywania dalszych zadań z wyrzutniami nowego systemu przeciwlotniczego. Narew to program, na podstawie którego nasze wojsko do 2035 roku dostanie w sumie ponad 1000 pocisków KAM, a także kilkadziesiąt jednostek ogniowych. W skład każdej wejdą 3 wyrzutnie, a w niej będzie 8 kontenerów z pociskami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że w interesie polskich obywateli jest, aby zakaz wwozu do Polski 4 rodzajów zbóż z Ukrainy został przedłużony po 15 września. Jak dodał, w Unii Europejskiej toczy się wokół tego zakazu pewna gra. Zaznaczył, że liczy na pozytywne dla Polski rozstrzygnięcie tej sprawy. Nie pozwolimy na to, aby niekontrolowany napływ zboża ukraińskiego na rynek Polski destabilizował sytuację na polskim rynku rolnym wewnętrznym. Mamy nadzieję, że oczywiście Unia Europejska i najwyżsi urzędnicy przyjdą po rozum do głowy i wydłużą zakaz, jaki dotychczas obowiązywał. Zresztą to nie jest tylko problem Polski, ale również wielu innych krajów przyfrontowych. Wczoraj polski rząd podjął decyzję o utrzymaniu całkowitego zakazu przywozu ukraińskiego zboża po 15 września. Tego dnia wygasa unijne embargo na jego wóz do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji. Orędzie o stanie Unii wygłosiła w parlamencie w Strasburgu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Swoją ocenę bieżącej sytuacji przedstawili też eurodeputowani. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko przekonywał, że Unia Europejska jest dziś w gorszym stanie niż była 20 lat temu. Biznes przemytu ludzi kwitnie, a dezintegracji tkanki społecznej trwa. W Europie Zachodniej liczba kradzieży, napadów i gwałtów stale rośnie. Około 30 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców we Francji i w Belgii, w porównaniu do mniej niż 2 w moim kraju. Inną ocenę działań Komisji Europejskiej przedstawił m.in. szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Jego zdaniem Komisja podjęła odpowiednie działania wobec nielegalnej migracji i wojny na Ukrainie. Poparł też Europejski Zielony Ład. Podkreślał jednak, że przemiany gospodarcze powinny skupiać się na europejskim biznesie i obywatelach. Chcemy europejskiego Zielonego Ładu, nie chińskiego. Nie chcemy, by chińskie pojazdy elektryczne korzystały z naszego ambitnego podejścia do klimatu. Musimy myśleć bardziej nad tworzeniem modeli biznesowych, a nie zakazów dla naszych przedsiębiorstw. Szefowa komisji mówiła dziś także w swoim orędziu o wsparciu dla Ukrainy, ochronie granic oraz ochronie środowiska. Ogłoszono konkurs dla uczniów z okazji beatyfikacji rodziny Ulmów. Został zatytułowany umiłowany. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje. To bardzo ważny projekt, mówił podczas inauguracji minister kultury Piotr Gliński. Każda wspólnota musi dbać o swoją tożsamość. Tożsamość nie trwa bez transmisji międzypokoleniowej i świadomość najważniejszych cech wspólnoty, a także członków wspólnoty, którzy zdawali często egzamin z najwyższych wymagań wobec człowieka i człowieczeństwa, jest szalenie istotna. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich. Ich zadaniem jest opisanie historii pomocy Żydom przez polskie rodziny. Pracę można nadsyłać do końca roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora najładniej na wschodzie, czyli słonecznie, gorąco i sucho. Na zachodzie, a w zasadzie północnym zachodzie przede wszystkim deszcz i gdzieniegdzie burze, które około 18 mają już dotrzeć do centrum. Jak przepędzą te chmury przez cały kraj w nocy, to jutro już zrobi się znowu pogodnie, ale będzie zdecydowanie chłodniej. Jutro od 18 stopni nad morzem do 22 w Katowicach. Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. My child arrived just the other day. Came to the world in the usual way. But there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a minute and as he grew. Said I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a cool time then. Said thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today. I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and smiled. He said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. Yeah. 10 minut po 13, program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka do Trzeciej. Wkrótce w Telewizji Polskiej nowy serial, czyli The Vitis, i w związku z tym naszym gościem już za kilka minut będzie scenarzystka Ilona Łebkowska. A zgodnie ze scenariuszem audycji do 14 zajrzymy także do kina, by zainteresować Państwa polską fantastyką. Tymczasem w Trójce, no fantastycznie, Daria Zawiałów, Metropolis. Miasto wracasz w tym. 15 minut po 13, tutaj audycja Trójka do trzeciej. Jest z nami gość Ilona Łebkowska, główna autorka scenariusza do serialu The Vitis. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dla radiosłuchacza, który o The Vitis nie słyszał, czym jest i czego możemy spodziewać się po adaptacji serialowej? Najpierw trzeba powiedzieć, o czym to jest książka, bo serial jest adaptacją książki Marii Rodziewiczówny pod tytułem właśnie The Vitis. Książka ta była w okresie międzywojennym na przykład przebojem czytelniczym. Wiem, że i po wojnie cieszyła się dużą popularnością. Teraz może troszeczkę zapomniana, ale chyba warto ją przypomnieć właśnie choćby poprzez ten serial. O czym to jest? Rzecz dzieje się pod koniec XIX wieku. Na Żmudzi, czyli jakby granica Polski i Litwy obecnej mniej więcej. Polska jest oczywiście pod zaborami, to jest część pod zaborem rosyjskim. I zaczyna się ta historia od śmierci takiego ziemianina Pawła Czertwana, który kiedyś wcześniej po powstaniu styczniowym podjął zobowiązanie wobec swojego przyjaciela, który walczył w powstaniu i któremu groziła konfiskata majątku, że on tym majątkiem się zaopiekuje na podstawie fiktyjnej umowy sprzedaży, zachowa go w jak najlepszym stanie do czasu, kiedy nie zgłosi się ten właśnie przyjaciel powstaniec albo ktoś z jego spadkobierców. I dotrzymał tej umowy, a na łożu śmierci przekazał to zobowiązanie swojemu najstarszemu synowi. Jest to ciężkie zobowiązanie, ponieważ to jest olbrzymi majątek. Dbałość o niego utrudnia ułożenie sobie życia rodzinnego, osobistego, bo się nie pracuje na swoim. No ale Marek Czertwan, główny bohater książki, syn tego Pawła Czertwana, podejmuje to zobowiązanie, ponieważ jest człowiekiem honoru i obietnica dana ojcu jest dla niego święta. I o tym jest rzecz, o tym jak on to zobowiązanie wypełnia i jak później zjawia się spadkobierczyni tego styczniowego powstańca, jego córka. No i co dalej będzie? Pewnie się wszyscy domyślają, że jakiś wątek miłosny również, także się nie rozczarują. O, dobrze. A jakie emocje powinni mieć widzowie po pierwszym odcinku? Będę bardzo szczęśliwa, jeśli przeniesie się to, co jest w wymowie książki najważniejsze, czyli honor, odpowiedzialność, waga danego słowa. Takie rzeczy, które niestety we współczesnym świecie czasami są zapomniane, czasami nie przestrzegamy tych zasad, czasami o nich zapominamy w imię łatwiejszego życia, a tutaj jest to pokazane bardzo pięknie, jak to jest ważne, przeniesienie pewnych takich niezbywalnych wartości. Czyli będzie okazja sobie przypomnieć o tym, co jest w życiu naprawdę ważne. Jak pani podeszła do pracy nad scenariuszem do tego serialu, bo książka jest momentami uboga w dialogi, a akcja nie jest jednak prowadzona linearnie. Po pierwsze nie pracowałam nad tym sama, tylko byłam szefem literackim zespołu trzyosobowego składającego się z Ariadny Lewańskiej, Moniki Franczak i Pawła Jurka. I no, na początku zadaliśmy sobie pytanie, co dla nas jest najciekawsze w tej opowieści, co chcielibyśmy zachować i w jaki sposób właśnie tą książkę taką troszeczkę, może niekoniecznie właśnie linearną i prostą do adaptacji przełożyć na język filmu, serialu telewizyjnego. Postanowiliśmy skupić się przede wszystkim na losie tego bohatera Marka Czertwana, czyli tę historię z przeszłości przypomnieć dość krótko w retrospekcjach, tak żeby był znany początek i powód tego, że on się musi zajmować tym majątkiem przyjaciela swojego ojca. I na losach tego Marka Czertwana oparliśmy oś adaptacji. Oczywiście rzeczy dialogów jest mało. Dodawanie tego jest o tyle trudne, że trzeba się było zdecydować, na ile mają to być dialogi stylizowane na język XIX-wieczny, co mogłoby być ciężkie dla współczesnego widza, a na ile one powinny być bliżej języka współczesnego, zachowując jednak pewną staroświeckość, tak bym powiedziała. I tak staraliśmy się to wypośrodkować, tak żeby to było wszystko zrozumiałe, jednocześnie żebyśmy czuli klimat epoki. Tytułowe The Vitis to jest drzewo, które spina całą akcję. Tytułowy The Vitis to jest dąb stary, który jest miejscem po trosze świętym dla okolicznej ludności, a też takim miejscem szczególnym dla głównego bohatera, ponieważ często chadzał tam ze swoją matką pod ten dąb i też dlatego jemu powierza swoje troski, bo główny bohater jest człowiekiem takim introwertycznym, który po prostu spełnia ten swój obowiązek, ale mało mówi i momenty, w których się otwiera, jest szczery i daje upust emocjom, zdarzają się właśnie często właśnie pod tym devitis, czyli pod tym dębem. Natomiast jest tam też jedna dramatyczna scena, która się dzieje, nie będę zdradzać, ale no jest to rzeczywiście malownicze drzewo i malownicze miejsce. No dobrze, sporo wiemy, to takie pytanie kluczowe. Kiedy pierwszy odcinek? 17 września w pierwszym programie Telewizji Polskiej po wiadomościach 20.15 czy coś takiego. Ilona Łebkowska, główna scenarzystka serialu. Zapraszam na serial The Vitis. No właśnie, była gościem Trójki. A my Państwa za kilka minut zaprosimy na trójkowe kalendarium muzyczne. Było przed momentem o przyszłości, będzie o przeszłości, a teraźniejszość to spotkanie z grupą Morciba.

Rok 1960. W Wielkiej Brytanii rozpoczęła się medialna kampania przeciwko przebojowi Raya Petersona Tell Laura I Love Her. Piosenka opowiadała o śmierci nastolatka, który ginie w wyścigu samochodowym w imię miłości do dziewczyny. Zarząd radia BBC stwierdził, że kompozycja może niepotrzebnie nawoływać do samobójstw wśród nastolatków. Wytwórnia Decca Records zniszczyła wtedy 25 tysięcy sztuk już wytłuczonych singli. A w roku 2009 podczas ceremonii wręczania nagród MTV Kanye West przeszkodził Taylor Swift w odbiorze nagrody za wideoklip roku, odbierając jej mikrofon i twierdząc, że nagroda należy się Beyoncé za single Single Ladies. Beyoncé w trakcie swojego wyjścia zaprosiła Swift na scenę, by wokalistka mogła już bez przeszkód podziękować za nagrodę. Więc dwa wydarzenia związane z galą MTV w dzisiejszym kalendarium, ale kończymy zupełnie inaczej, rokiem 1997. Wtedy grupa The Verve zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii piosenką The Drugs Don't Work. Kompozycja pochodzi z uznanej przez prasę muzyczną płyty Urban Hymns. Utwór stał się najbardziej popularną kompozycją grupy na Wyspach Brytyjskich. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me, 'cause you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing track as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Yeah, I know I see your face again. Whoa.

mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła, szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zapiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachniesz jak późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam tylko i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachniesz jak późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Dlatego warto być, nie bywać, to później takie ładne słowa można usłyszeć na przykład w programie trzecim Polskiego Radia. Z propozycji do listy przebojów Trójki, której 76. notowanie już w piątek po 19:00. Baranowski sierpień, jak pozostało takie sierpniowe zauroczenie, może sierpniowa nostalgia, może tak zagłosować na stronie Trójki. Tymczasem film. Fajny film. To jedna z ostatnich premier w naszych kinach, fantastyczny Matt Parry. To jest pełnometrażowy film dokumentalny, który szczególnie zainteresuje fanów science fiction, no i polskiej fantastyki. Z Bartoszem Paduchem, reżyserem filmu, rozmawia w Trójce Ryszard Jaźwiński. Tytuł brzmi zachęcająco, ale może być też nieco mylący. Tak, tytuł, o którym mówimy, czyli fantastyczny Matt Parry, to jest swego rodzaju gra trochę z widzem i też nawet z tymi, którzy dobrze siedzą w temacie. Czyli w temacie polskiej fantastyki. Tak, literatury szczególnie fantastycznej, ale ogólnie fantasy, science fiction, bo to jest temat, którego ten film dotyka. A fantastyczny Matt Parry to jest przewodnik nasz po tym świecie, po świecie polskiej fantastyki. Zarazem alter ego, tak chyba możemy powiedzieć, pewnej znanej właśnie w tej dziedzinie osoby. Tak jest, ponieważ Matt Parry to jest postać z komiksu, którą stworzył Maciej Parowski, bazując na sobie samym. On takich postaci stworzył więcej, będąc scenarzystą komiksu Funky Kowal, legendarnego science fiction komiksu, który się ukazywał też po raz pierwszy w piśmie Fantastyka, potem Nowa Fantastyka. On, czyli Maciej Parowski, wraz z Jackiem Rodkiem pisali scenariusz i obsadzili siebie również tam w niektórych rolach. Nie tylko siebie, ale swoich kolegów z całego środowiska science fiction, z środowiska redakcji fantastyki, z fandomu. To są postacie, które oni ożywili. Narysował ich Bogusław Polch, cały komiks rysował. No a ja, robiąc film o polskiej fantastyce, pomyślałem sobie, że tym przewodnikiem powinien być Maciej Parowski. Szczególnie, że był osobą, która w jakimś sensie wypromowała takich twórców jak Tomasz Bagiński, autor nominowanej do Oscara Katedry, czy Andrzej Sapkowski, autor oczywiście Wiedźmina. Jest to w filmie bardzo ciekawie opowiedziane. Bagiński opowiada, jak poznał ich listowo z Dukajem, dzięki czemu Bagiński miał materiał na swój film nominowany do Oscara Katedra, krótkometrażową animację, dzięki któremu właściwie no, jego talent rozbysł na cały świat. Wydaje mi się, że ciężko nawet to opowiedzieć, którzy autorzy są, bo jak ty sobie pójdziesz do księgarni dzisiaj i zobaczysz tytuły książek, to myślę, że z 80%, tak mogę śmiało strzelić, to są autorzy, którzy przeszli przez ręce Macieja Parowskiego lub też przewinęli się przez pismo fantastyczne. To jest Chmielarz, to jest Twardoch, to jest Małecki. Te osoby też pojawiają się w twoim filmie. Tak, tak. Nie wszystkie oczywiście, no bo to już musielibyśmy chyba w setki pójść tych osób. Ja nawet nie liczyłem ile tych pisarzy, ale Maciej Parowski operował często takimi sformułowaniem pokolenia pisarzy. On lubi taką teorię pokoleń pisarzy. Niektórzy się z nim nie zgadzali. Jakiś taki poważny procent myślę, żeśmy w naszym filmie zawarli. Te osoby są. Nie było problemu żadnego. Każdy chciał rozmawiać o Macieju Parowskim. Jak na film dokumentalny, to on ma bardzo szczególną formę, bo pojawiają się również animowane sekwencje komiksowe, no i właśnie mnóstwo rozmówców. Tak, pomyślałem sobie, że tyle osób, mądrych oczywiście, ale jednak to jest kino, no więc pisarze na szczęście świetnie wypowiadają. To jest przyjemność po prostu montować. Każdy z nich jest jakiś, każdy ma jakąś swoją kadencję, jak mówi Sapkowski w filmie, zresztą o Parowskim, lekko tak powiedziałbym złośliwie. Pomyślałem sobie, że jednak musimy dać film widzowi coś takiego, co jeszcze innego pociągnie tak wizualnie. I to są dwie rzeczywistości, dokumentalna i animowana, które się przeplatają, komentują się wzajemnie i to ten świat fantastyki nas przeprowadzają. I fantastycznie z Bartoszem Paduchem, autorem filmu Fantastyczny Matt Parry, rozmawiał Ryszard Jaźmiński, który zaprasza na dłuższe spotkanie z filmem i z kinem w piątek od 13 do 15 w audycji trójkowo-filmowo. A muzycznie teraz trochę sobie przyjemnie pomruczymy. This kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Program Trzeci Polskiego Radia. Uzmijam na dół, you couldn't see me, too many lights out, no.